maak je haren los. Kom heel stil naast me liggen, richt je op, raak me even aan. Bijna alles is te veel nu, is te veel nu. Wat jij voor je ziet. Neem de klok mee, zet hem ongelijk. Laat de wijzers draaien. Pak je schoenen, zet ze uit de pas. Ik zal de doos bewaren tot die vol is. Ik ben niets dan dit. Ik ben voor je ziet. Wees nog even stil. Wees nog even zoals nu. Wees nog even hier. En doe dan maar de deur dicht. Wat jij voor je ziet.